وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سورة يونس کی زواجر شروع زینا شکر انسان حال بیانو دې ځان تخيري کوي مال تا اولاد تا لیکن الله رحم زیات شنو هغه نه قبلي بیا د حال بیان کو چې کله مصیبت او مرض پیراشي بیا الله سچېږي وي چې خیر کې اور بسې تخويف دنیوي بیان شو چې الله وي ما ډېر قومونه داسې هلاک کړی دي چاگی دوا سی بغاوت او سرکش شو روکڑا زکا ایمان نروڑنو اگه نپس مطاس دنیا کے عباد کرے تید پار جستاس عمل گورما نو دی آیت کے داگی دا عمل نمونا بیانی داگی دا عمل لکھا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ سورة توبہ کی شان دا منافقان ذکر کرے او پوخ دا بیان دا قرآن کی ندلتا دا مشرکین و حال بیانی پوخ دا بیان کی کلچ لستلشی و بیانولشی پدی باندی آیاتنا زمونگاکم آیاتنا بیناتن چغه واضح دي چې عقلي دلایل دي د توحید دلایل دي هغه بیانول شي دي ډیر پریشان دي ډیر تنګي او دا قران او دا آیاتونه او دلیلونه په ډیر بد لګي قال الذين لا يرجون لقاءنا بقران نوایا کسان چې دا غي زغه صفات او عادت چې امید نو ساتي زموږ ملاقات نه یریږي د قیامت نه نو زغه خلق وي چې او بل قران راوړه دا نه اته به قرانن غیر هاذا بل قرآن راوڑا چی دا قرآن نئی او بدلو یا دا دین آغا یا تن لرکا چی اغا دا منگا خواخ ندی نقرطبی نقل کی زجاجنا چی اغا سدی چی دیو اغا تن لرکا ما فيه عيب آلهتنا و تصفيه احلامنا او آياتون جباغي كدلات منات پس بد خبری دي او چهوی كدمونگا مونتا قمقلو بيوقف ويلش دغت لره كوي خوا انور قرآن دي کنا دغت خوا دا وخت کې مو او هر زمانه کې چې کله قران بیانېږي او توحید کار کوي او خلق ناشتي نزي وي پیر څوک ناتوان نشته چې ناتوي چې کلو او طبيعت هم خوشي وي یا قبل کتابي داسې غراواله چې تعلیم کو خو بس قرآن باندې خپای بس خپای دا پیډیر بدلګي زکا چې قرآن داغي مرزونه خی کنه دې کې مرزونه دې شرک او بدعت او قرآن پاغي رد کړي ناپدی بدلګي نا دا هغه وخت نه دا مرز په عالم کې را روانو ښا وایي هغه کسان چې امید نو ساتي او یره نه کوي د ملاقات زموږ نه چې راوړی او قرآن بل قرآن غیر هذا بغیر د دینه او بدلهم یا دې کې څه چلو کنو بدلهم لکه پخوا چې پکې خلقو کړیو کنه اغیبا اسی ترجمہ کولا و نور وضاحت نکو آیاتو نوے بوتانو سر لگولو او حال دائی چون فسرینوی دا بوتانو کی ندی بس دچا عبادت ششوی کا عیسیٰ علیہ السلام دی کملائک دی عزیر علیہ السلام دی ہر مفسر دا بیانی کنہا دا مطالبه کوله د پیغمبر نه الله رب العزت وی تو توایا قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی وای او تا چې زما طاقت نشته زما اختیار نشته چې بدل کما زه د قران لرا ان ابدله این اغا آسان کار چتا سو آئے غنشم کولنو چس آیاتون باکی بدل کنور دیئی کنا ولی دا آسان کار دی اور طول قرآن رولل خگران کار دی او توائی چیزا اغا آسان کار نشم کولنو خوا ما یکونو زما اختیار نشتا زما طاقت نشتا چیزا بدل کم دیلران من تلقائی نفسی طرفا دخپل زاننا زما دا کار نه دی زما کار څه دی ان اتبع الا ما یوحى الی زخو تابیداری نه کوم مگر صرف دا غي چې وحی کې دی شي ماته الله ما ته وحی کې او ذو خلق ته بیانوم او رسوم به ما دا اختیارات نشته لري چې څه تلری کما څه پکې پرې زما سپټ کما او سحکار کما داو دی یهودیانو کارو اگه پل تورات سر دا اللہ بی اکڑی چه بس سب بیانو سب پتاو چه پویده چه بدی که زمونگا نقصان دے زمونگ تاوان دے نبس اگه آیتو نویتی پتولو دا خود آگی کارو زنشم کولی خوا زخو صرف پاگی وحی پس روانیم چلا طرف نما ترازی زباغ بیانوم تاستو رسوم دا ولی نشم کولی زکا انی خافو زی یریگم زب اخپلزان یریگم انعاسوی تو ربی کچری زود اللہ دا حکم نافرمانی حکم دا حکم داری چی بیانی کا بلغ ارسوا ارسوا او نافرمانی دادا چیز خاموشی حکم دا ایسیان لکن تھا این اسوی تو ربی سمانا چیز غلی شما خاموشی حکم اب اس لکد بیدتیانو پشانتوی ما چی شیخ پری دا خلپٹا بیتری دا بعد ار سڑے پا خپل قبر کی سملی دیتا ایسیان ویخا پیغمبر وی زیاریگم کچری زداکارو کمخا امولان نیاریگی نو اگه بلکل دا حق دگوری چه با کم گوٹنا نیسته ده یاریگم دو دخپل ربنا چه عذاب برا کی عذاب دا غیر و زلوی دا یو جوابو چه دا زما اختیار نه زما اختیار نشته زداکار نشم کولی زما چې کم کار دی او زمواري دا غدغه دی چې زه وایم ته بعد ما یو حاکم بس ته الله زه حکم کوي پاغي پسې ما دا دویم جواب چې تاسو یې چې دازې ځان نه وي دا چې موږ تاسو بیانې داږي په غټ دا ګمان وخا چې دازې ځان نه وي اسوي چې ما ته وحي کی اسوي چې دا د الله قران دی وای او تعالی او شاء الله ما تلوتو علیکم کچری دا الله اراده دغه وي چې دا قران تاسو ته ونخی نما بلنو لسته پتا سو باندې کدا غیر اذن دغه طرف نه حکم نه ویني زما کار زما سره کار دی ما تلوتو علیکم ما بچرنو لسته پتا سو باندې چې تاسو په زم راه پي زم ربات غنه ولا ادراکم به ان بالا پو کړی وې په دې قران باندې ولیکن دواړه خبرې د الله طرف ندي یو دا چې ما ته ویلو چې بیان کا اوتلو اوتلو قران کې سور راغلی ښا چولول په دې باندې ولولا بیان کا نو دې بیانوم بل زار چې الله په تاسو خپ وکړي ځکه په تاسو چې به نازل کړي چې په تاسو خپ ويږي خپل جبام دنو کلا داسې کول چې تاسو په پوه نشئ نن به مال وستلو ان به تاسو الله په وکړی په دې باندې ښا خدا ځواړه د الله کارونه دي ما ته وی ویل ولا بیان کا او تاسو په پوه کی چې هر آیات په مطلب پوئږئ کنه چې دې دا مطلب دې دا مطلب ځکه خو تاسو بد ګڼئ چې ګور دې کې زمونږ د آلې هاوس پکا ده او په زمون په مشران او زمون په آبا او اجداد پسې ټوکی دی او مسخري کوي د دې په دې په دی باندې ښه هغه چې پیغمبر سره جګړې کولې نو ځکه کولې چې هغه د کلمې په معنا پوهیدو دا آیاتونو په معنا پوهیدو چې دې دا مطلب دی ښه چې دا نور ارس پریده او دیو الله عبادت کوي ښه دا سي په الله پوکړیو دویم دادا کچری داما تا زان نکولے فقد لبستو فیکم عمرا من قبلی نما پتا سکے وقت تیر کا دیر عمر سلویخ کالا مخک مخک دا دی قرآن داو پا سلویخ تم کال نازل شیو کن دا سلویخ کال چری تاسو دما دا خلین آوری دلیسو سو مسلا او سو آیاتو او سو بیان او سو درس او ریدلی دی تو چی دادان نبیوی نولی میتا پا دی سلویخ کالا که نوی خو پا دی یقینو که چی داما توحیو شوا دا اللہ رب العزت نازلی زیتا اس تا بیانو زمرن پوئی گئے یقینن ما لبستو فیکم پاتشویم پتاسو کی عمرم من قبله ډیر عمر زدی نمخ کی او ما تاستا چری خبر او مسل ندکڑی یو دا مانا دو امداد چی تاسو ہے چی دے دروغ وی دزان نخبری کئی نبذی سلویخ کالا کمی چرتا دروغ ویلی دی پا بنده بانده کنا په بنده می چرته دروغ ویلی دي خنو سلوخ کاله پس بزو په الله دروغ وایم عجیب خبر ده په سلوخ کاله کې هو تاسو په ما نشه ثابتولې چې زه چرې مونږ سره په خپل معاملاتو کې او په خبرو کې دروغ نه دی ویلی نو د الله سره د څنګه هغه دروغ جوړ کړو خپل عقلون دامه دومره سوچ نه کوي خو یار خلق یې در زید عمل مقام الله ذکر کوه چې الله دې پرې خوځه امتو نفسو چې دې به کارونه کوي عملونه به کې ډېر نیکان خلق وي دا غي عمل دا شو ګوره چې الله کلام په بدلګي توبه نو زه کو زجر ورته کړی کوي فمن ازلمو نو پسوک دې لوی ظالم ممن افترى على الله كذبا دا چانا شي جوړ کړی په الله باندې دروغ او اي چې الله سره شریکان شتا نازولی شتا او شفاعت شتا دا وروته په الله دروغ جوړ کړی او کذاب آیاته او دروغ جن کوي آیاتونه د الله چې بیانی کی په زبان دي دین د ځان نه جوړ کړی دی دین د ځان نه چلال بنا زولی ګوري الله د پر برخي خاوندان شته دي او الله برخي ورکړي خلق له او دا دي مواردی د ګور ځان نه دین جوړ کړی ښا او چې قران مو ته وایې تو نو ته وایې چې کې شرک ردی نو یې نه ذات د ځان نه وایې او کذاب آیاته هغه دروغ جن کوي انه لا یفلح المجرمون شان دارې چلاوي ناکامیابیږي مجرمانو مشرکان خلق ناکامیابیږي مشرکان سوق دي دا وګوره دویم باب دی او ته صورت داو ذکر کی ډیر وضاحت سره عورت کی پدی باندې چې شفاعه نشته الله سره په دنیا کې ښا ویعبدونا من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم وګوره عبادت کی بغیر د الله نه دا هغه چا چې نه ولا څه ضرر ورکول شي که عبادت یې فریدی انا ولا څه پیدا ورکول شي که عبادت یې کوي قادر ندی کنا دی په نفع او نقصان او چې تاسو نه وکي چې تاسو ولې دې عبادت کوي ګور د الله عبادت نه کوي دې عبادت کوي تاسو الله نه مننه دی ولې نه منو کله منو دا غی عبادت کوم مونږ غرو کو سجدي دا فاغل کوم ها دا ذیل چې زورا زونو دا سلا ويقولون وايذي هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا خو شفاعت کوون کړي زمونږ لپاره الله سره زمونږ سوال الله ته پیش کړي نو هغه قبلي دي د دې لپاره مونږ دي ته خدایا نوای توبه توبه توبه به استغفار او دا خو اسی نیکان بندیان دي همږ د دې لپاره دي سره تعلق ساتو چې زمونږه یتونه دي په دنیا کې هم آخرت کې هم ناغه به د دې په واسطه باندې کیږي اسی نه الله به زمونږ سوال قبلي خود دې په مخو الله به زمونږه جت پر کوي خود دې په مخو دا معنا او شفاعت نه اند الله دا زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي کنه دا په خوانه عقیده ده الله جواب کوي چې ښا زه نیم خبر ده سوک دي قلوا يا تا تنبئون الله تاسو الله خبر وې بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض هغه چا باندې چې نه په اسمانونو کې شته او نه په ځمکو کې شته ولی کچر وینو د الله په علم کې بو هر کله چې نشته دنو لا یعلم الله په علم کې څه نشته دا څه خلقا خطا زو دا کار کوي چې دیول زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي توبه وباسه سبحانه الله پاک دی الله سره هیڅوک نشته د برخه خاوندان انا داغنا زولشتے سبحانہ توبہ و تعالی دیرو چتے اما یشرکون دیو دے تا شرک نوی غسمو ویدہ خمونگا اللہ تا وسیلی گورو داوی دا سو شرک دے نا اللہ رب العزتو اما یشرکون دا شرک دے دا تا جے وسیلہ کول کہے کنا کارسو کی انبیائی کا اولیائی کا ملائکی او وای چې یا الله دې په خاطر زمونږ دا کارو کې دې په برکت زمونږ دا کارو کې دغه شرک دی دا چا ویلی دا سی و تعالی اما یشرکون اللہ دا دی شرک نوم پاک دے تک سنگ چی دا نور نا پاک دے خوا. امام رازیم دی دے کلی کلی دی سورہ مخ کی سڑے دے 500 کی تیر شوئے ان نظر کالا مخ کوئی او غوی چی و نظیرو فی هذا الزمانی تو قرآن دا دی آیت مثال او نظیر زمون په زمانه کې ولې دا خو قرآن د پیغمبر د وخت حال بیانې کنه. امام رازوی چې زمونږ په وخت کې 1500 کال او شو سده اشتغال کثیر من الناس اشتغال کثیر من الناس على قبور الاکابر وی دا ډیر خلق چې مشغوله دي د بزرګانو په قبرونو باندې او د صله تعظیم کوي علی انهم اذا عظموا قبورهم دا یقین ده چې موږ د دې قبرونو عزت وکړو نو یشفع لنا اولئک تغه خلق زمونږ د پاره شفاعت کوي الله سره چې کوم قبرونو کې دی وی کنا دي زمونږ د پاره رضا شي خوشاله شي زمونږه سوال الله ته پیش کینو هغه زمانہ کې او وی خان دا سر روح المانی وی او یا بدونه ولي ویل دي عبادت څنګه عبادت دا دی چې لړ شي نو توافونه تی نکی تواف عبادت تی چلالشی نو لیاسو چت کے سوالو نکی دا عبادت تی دعا دا خود عبادت مغز دی دا کارو نکی غزائی کی کنخا کانی خکولی او کل سوک پاکی سجدی ام کئی وطا دکا قرآن یعبدو نویلے خوا دا غز شکرانی ورکی پا مال کے دی برخ اکی دا عبادت ندے مالی عبادت دغه توئی کنا چې څنګه مؤمنان د الله عبادت کوي مالی زکات ورکي خیرات کوي عشر کوي دا صدقات دغه سدیم مالونه دغه په نوم ورکي نه عبادت نشو پیدا تطلع علی آیاتنا بینات کلا چې لستل شي په دی باندې آیاتونه زمونږه چه واضح دی چه عقلی دلائل دی ده توحید قال الذین لا يرجون لقانا نوائی دغا کسان چه غی امید نساتی زمانگ ملاقات یریگی نا ده قیامتنا وقیده نساتی نوائی پیغمبر تا چرا وڑیو بالقرآن بغیر ده دینا او بد دلهو یا دی کسد تغییر تبدیل کا دا قران دی نه من وای خا او دی کی خو سراسر زمون د الها او بدی رضی دی او پاغي پسې خبرې دی او چلات مرات سنشي کوله او دې سره اختیار نشته دی دا تلری کا ادي کی زمونګه بی عزتی او بے ادبی کیږي او توهین کیږي چې دا مشرکان جاهلان دی او لا جهنميان دی نا نا نا نا دا قرآن نمان دا لری که ادی وقت کیم دا سیده که نخا چه الا اسی تلاوت کی قاری سیبا اسی نو دیو توی ویو روکو بلو آیا خا یار دیر خوانده وکڑیر خوگ آواز دیده یو روکو بلو آیا خا از تلاوت او چې کله درس کئ او مطلب وته بیانې کنا نو په دغه باندې ډیر تنګ ډیر پریشان او ورګه ست د په زېسو تلاوت وکئ دا وی په بابا غانو پسې لګېدلې دي ا بغیر دا اولیاو نه بل خبره نشته ده څوک نشته قاری شه وو یا ناتخوان نشته ده شاه جهان د بالا غړې چرا بکنات وای تزیدا اقحب اغه خلق دی ښا خر اغا ده و کتا پی بدل ده لیر جون لقان آخا اکلوی بل کتاب راواله دا غیده آقا کوئیو دی که حدیر سخت خبری دوی خوا قلو آئیو تمائی کونو لی انو بدلو من تلقائی نفسیم زما طاقت نشتا دی زما اختیار نشتا دی چه بدل کم دی لران اطرف آدخ پل زاننا این اتبعو اللہ ما یوحا ایلیا زخو نور صلی نیم راغل دنیا تا چستا دو فرمایشی پروگرام بکوما فرمایشی چتا سو اینو اگا برازی پا خبرونو که سٹیشن نکنا دیل راغلی ما این اتبعو دو نور سنکم دنیا کی نیم دو تابداری که انکه دبل سو مگر حقا چی وحی کول شماتا انی اخاف ناسوی تربی عذاب یوم عظیم یقیناً زیاریگم کنا فرمانیو کم دخپل ربنا نیاریگم دا عذاب داغر و زلوینا او اگر کدو پیغمبریم حکما نا فرمانیو کلو نمالب عذاب را کئی دا خود اللہ قانون دیکھا انا فرمانی دا غدا چیزا با کسو پریز ماسو ویم استاسو خبر آمانم خوا بل جواب قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم او آیا چیزا خدا اللہ خو خدا چی زما دا خلین بیانی او تاسو بی پوکی کچر ایدا اللہ خو خوی چی تاسو بی پوکی او تاسو تا بیان نکی ما تلوتو علیکم ما بنولوست پا تاسو بانده تلاوت ستوی دا قرآن بیان تا سردمانو دا مطلب نخا تش تلاوت نا ما تلوتو علیکم پیغمبر با تلاوت کو پاگی کنو تبا وضاحت کو داری خبری ولا ادراکم بیان با اللہ پوکڑیو پا دی بانده فقد لبثت فيكم عمرا من قبله نو یقینا ما تیر کړی دی پتا سکی ډیر عمر سرویخ کاله مخ کې د دینه چتا سوز پاغي کې په سم شعور کړیو ما په صادق او په امین باندې چې رښتینه باندې ځاله امانتګر ځاله نو سرویخ کاله کې ځا امانتګر ما او د رښتینه ما نو دروغ جون شو ما چه اللہ را لوحی نازل کلاو پیغمبری را کلا افلا تاقلون اللہ وی دم را سوچ نکو ایخا فمن ازلم و سوک دلوی ظالم ممن افتران اللہ کذبن داو چانا چی جو کلی پا اللہ بانی دروم او کذب بی آیاتی او چی آیاتنو توائنو ایدا دروغ دین داو ایدا زاننو ایخا آیاتن ته نسبت ته تکذیب کوي انه لا یفلح المجرمون یقینا چې ناکامیابیږي مجرمان ویعبدون من دون الله او دې عبادت کوي بغیر د الله نه ما لا یضرهم دا غچا چې څه ضرر ولا نشي ورکولې چې ګنې نیکي نو نقصان بول ورکي ولا ينفعهم او فائدوا لهم نشور کوله ويقولون واي بجواب کی ها اولای شفاعنا عند الله من خو خدای منو ودي و توسل کو ورات اق خبره لکدی وخت چې داخه وی وسیله به منی کنه او وسیله دې ته وی ها تیارتونه ته بابا ګانو ته وای دی چې دا کسان دا بزرگان دا نیکان دا شفاعت کون کی دی زمونږ لپاره الله سره اوس په دې دنیا کې دا کوم مشرکانو کې اکثر دا سوي چې قیامت نه مان لارجونا مکه ذکر شو نو غي شفاعت سم دلته اوس په دنیا کې وای چې مال را کی اولاد را کی صحت را کی د دنیا ضرورتونه یاد چیزی کی با زمد پار اللہ سر خبر رکی قلو تو آیا تنبیون اللہ تاسو خبر ورکوئے اللہ لرا بما پاگا چا لا يعلمو في السماوات ولا في الارض چې د الله په علم کې نشته نه په اسمانونو کې دا څوک شته نه په ځمکو کې دا څوک شته دا صرف ستاسو په خولې کې دي نو ذالک قولهم بافواههم مطلب دې لا يعلمو سمانا وجود نشته دي سبحانه و توبه پاک دی الله دداس شریکان نا او دداس نا زولنا وتعالى دیر چت یم شرکون داغنا چې دی وسره کوم شرکی وی دا شرک نه دی دا موږ وسیله لټو نوې قران چې وی دا قرات له سمات ته سورت یونس چې یم شرکون یې ویلې دې ته شرک ویلې چې دا ته وی چې دی زمونږ لپاره الله سره خبره کوي دی زمونږ لپاره سوال کوي او د دې خبره کته نه ورځي دې ته شرک ویلې اته دا شرک نه دی